Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Det är måndag, klockan har passerat 18-strecket. Om det nu finns streck med 18 på klockan, jag vet inte. Ja, vad kul att ni har tittat in hos mig här i Jontes garage. Ända fram till klockan 20.00 får ni stå ut med mig. Det ska väl gå bra, tänker jag. Idag har jag en gäst i programmet. Lite senare kommer han att vara med. Han har skrivit en bok som handlar om hårdrock, förstår ni. Vem det är ska vi släppa lite senare. Med Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Alla har någonting att dölja utom jag och min apa. En, kan vara en av världens bästa skivtitlar faktiskt. Lite nyare grejer blir det nu. Yeah. hyfsat nya Evil Twin här med Anthrax hör du i programmet som heter Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Ja, så är det. Nu ska vi göra en sån här bakåtspark, nej det heter inte, en liten resa bakåt i tiden till 1975. 1975! Det är nämligen så här, förstår ni, att de flesta av er har väl koll på att AC/DC släppte sin första internationella platta 1976. Den hette High Voltage. Det är nämligen så här att innan de släppte den skivan så släppte de några andra skivor i hemlandet Australien. Till att börja med så släppte de en skiva som hette High Voltage den också, men som inte är samma skiva. Den har inte samma omslag till att börja med. Den skivan som heter High Voltage som man brukar se för det mesta, den har ju Angus Young på omslaget med gitarren nedstoppad i de uppknäppta brallorna. Den här skivan som också heter High Voltage, den är röd med ett tecknat elskåp på som en hund står och kissar på. För att det är ju High Voltage i de här spåren, ni förstår liksom. Och på den skivan så är det nästan inte alls samma låtar som på den skivan som sen kom som heter High Voltage, utan det är kanske tre eller fyra av dem som är samma. Resten är inte, jag tror till och med bara det är tre eller två faktiskt när jag tänker efter. Resten fick inte vara med, utan då plockade istället låtar från en annan skiva som de hade släppt i Australien som heter TNT och satte ihop och gjorde en ny skiva och kallade den för High Voltage. Men några av låtarna som finns på den här första High Voltage-skivan gavs sen ut på en skiva som heter Jailbreak 74 eller något sånt här liknande som ju finns att köpa. Men inte alla. Det finns några låtar som inte är utgivna på någon vanlig skiva. Jag tror de finns på boxen möjligtvis. Det finns en AC/DC-box där. Men i vilket fall som helst så har jag tagit med mig den gamla raspiga LP-skivan som heter High Voltage och så kom 1975. Den röda, vet ni. Den låter till exempel så här. We'll be right back. Stick Around med Is ifrån min gamla LP-skiva High Voltage. Den första röda High Voltage-skivan som kom 1975. Där med elskåpet och hunden på. Så är det. Den här låten Stick Around, den låter ju ändå ganska mycket som en AC/DC-låt får man ju säga. Och det gör ju de flesta av de här låtarna som finns på den här skivan. Men den andra låten som jag ska spela här som inte heller finns med på Jailbreak 74, den heter Love Song och den låter som någonting annat. We'll be right back. Love Song med AC/DC ifrån High Voltage. Den första High Voltage, den som är röd med ett elskåp och en hund som kissar och som kom 1975 och släpptes i Australien. Hörrni, ni lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Västkustens bästa rock är det ju. Det är ni införstådda med såklart så länge. Om en liten stund, eller rättare sagt i nästa timme av programmet, jag håller på fram till 8 här, efter klockan 7, då kommer det en gäst hit. Han heter Carl i förnamn. Yeah! Du ju, för annars skulle du inte höra mig säga det här. Jag har tagit med mig lite skivor här faktiskt idag, inte bara i CDC. Det här är en grupp som heter Axe, ni vet, precis som den väldoftande deodoranten. Här kommer den. As the lifetimes pass, I recall all that I've said. Det amerikanska bandet Axe med låten First Time Last Time. En låt som kom 1980 och som finns med på första skivan med detta band som heter Living on the Edge. Axe är en grupp som inte så många lyssnar på nu för tiden. De hade väl inte någon riktigt bauta-hit någonsin, utan de rörde sig i någon slags BLC-liga där under första halvan av 80-talet. Men jag tycker faktiskt, framförallt den här skivan är väldigt, väldigt bra tycker jag. Vi ska lyssna på en låt till. Vi tar titelspåret helt enkelt. Living on the Edge med Axe. Titelspåret från skivan Living on the Edge med gruppen Axe från 1980. Om du inte visste det så lyssnar du på Jontes Garage här på Radio 17 och Fuse som den kallas. Men den heter i själva verket Pirate Rock 95,4. Västkustens bästa rock. Så är det. Nu tar vi lite nyare tongångar. Det här är Beholder. Beholder! Beholder! Ah! Indeed, Beholder med Snake Eyes. Och om jag inte minns helt fel så var Beholder, och nu blottlägger jag lite rollspelsnördkunskap här. Jag tror Beholder var ett monster i Dungeons and Dragons, som inte jag minns helt fel. Som ett stort öga liksom, med tentakler och sådär. Så vill jag minnas att det var i alla fall. Och det kanske är det de här, det här bandet vill att man ska tänka på. Lite Dungeons and Dragons, vem vet, vem vet, vem vet. Nu ska vi tänka på Norge istället. You know. Everyone's a Star med TNT från skivan Tell No Tales, en skiva som inte kom 1994 som det står här i det jag spelar musiken faktiskt, utan den kom 1986 eller 87 och sånt där vill jag minnas. Så vill jag minnas att det var. Hörrni, om ni sitter här nu lite spända och tänker hur blir det med den här gästen? Jo då, han är på ingång här. Han kommer alldeles strax att dyka upp i programmet. Han heter Carl Linnaeus och är rockjournalist och musiker också. Och varför han är här, det ska ni strax få reda på. We'll be right back. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Skivan fyller 30 år i år, den heter Raised on Radio, låten heter Be Good to Yourself och bandet heter såklart Journey. Mina vänner, om en liten stund kommer journalisten och musikern Carl Linnaeus hit och pratar lite grann om sin bok. Om den bok han faktiskt släpper idag, den heter Jag sålde min själ till hårdrocken. Det är ni. hyfsat ny låt som heter Era Borealis med Mantar. Om inte jag minns fel, och det här är också så här totalt onödig kunskap, men visar sig då kanske ha lite bäring idag. Det är, om inte jag minns helt fel, så är Borealis någon slags kräftdjur. Varför vet jag det? Ja, jag vet inte. Tyckte du det här var bra? Ja, då ska du kolla in hela skivan Wicked Sensation. Den kom 1990 och bandet heter Lynch Mob. De heter Lynch Mob därför att dels är det ett fräckt namn naturligtvis, men dels heter de det därför att gitarristen i bandet, som också bandledare, heter George Lynch. Låten heter Dance of the Dogs. Jag vet inte om jag sa det, nu säger jag det. Dance of the Dogs. Den här skivan kom 1990 och är riktigt, riktigt bra, så den tycker jag ni ska kolla upp. George Lynch, han kom ju från Docken tidigare, så att, och då finns det ju mängder med plattor man kan kolla upp där. Tooth and Nail till exempel, Under Lock and Key är bra också. Finns ett gäng plattor som är riktigt fina med den gruppen. Nu är första timmen av Jontes Garage slut. Nästa timme, vad händer då? Jo, Då kommer Carl Linnaeus hit. Han är redan här i och för sig. Men han kommer att vara med i programmet nästa timme och prata om sin bok Jag sålde min själ till hårdrocken. Det är ni, missa inte det. Jontes garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Färsk låt med gruppen Grand Magus, Varangian, hör du här i Jontes garage, där vi börjar spänna fast oss inför ett gött snack med journalisten och musikern Carl Linnaeus. Oj, ursäkta, det kom en rap, det var inte meningen. Carl Linnaeus som precis idag släpper boken Jag sålde min själ till hårdrocken. Rock! Och medan Carl kommer och sätter sig till rätta här i stolen och tar på sig hörlurarna så hinner vi köra en Whitesnake-låt. Den här låten kom 1982 tror jag faktiskt. Saints and Sinners heter den. Härligt! White Snake, Saints and Sinners, titellåten från skivan som heter Saints and Sinners då, lustigt nog. Det är ju inte så ovanligt. Jag har, som tidigare sagt i programmet, fått besök här utav Carl Linnaeus. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är här därför att du idag släpper din bok Jag sålde min själ till hårdrocken. Jajamän. Om det är nu så att man sitter här och lyssnar på det här programmet och till äventyrs inte vet vem Carl Linnaeus är och du får en minut på dig att förklara detta. Vad säger du då? Ja, det är såklart inte alla som vet vem jag är, men jag har jobbat som musikjournalist i 10 år och framförallt på Sweden Rock Magazine. Och jag skrev en Kiss-biografi som heter Den osminkade sanningen som kom 2013. Och nu så ville samma förlag samla ihop mina bästa texter i bokform. Och ja, så att det är mina egna favoritartiklar från Sweden Rock Magazine som nu har blivit en bok. Mm. Ja, så att och så är du musiker också? Ja, jag är musiker. Jag har spelat i alla slags konstellationer. Jag har spelat metal, garage rock, hårdrock. Just nu så jag med i street punk rock band. Mm. Vad ska jag kalla det för? Ja. Som heter City Saints, som precis har spelat in sin fjärde platta som kommer att heta Guns of Gothenburg och kommer i augusti. Mm. Så, ja. Men boken då, det första man slås av är ju då titeln, eller som jag slås i alla fall när jag läser den sedan, då Jag sålde min själ till hårdrocken. Förklara lite den titeln. Ja, bra, du var den första som frågar om det. Jaså, ja. Ja, det finns två sätt att, att berätta det. Det ena är ju helt enkelt att det är väl kanske lite medelålderskris. Nej, jag vet inte, jag är 38 år nu och man ser sådana polare så där dra in storkovan och köpa villor och sådär. Ja, ja. Jag känner det. Ja, precis. Medan man själv sliter som musikjournalist och det är ju väldigt få frilansare, väldigt få musikjournalister som kan leva på det. Liksom. Jag kan göra det nätt och jämt för att jag inte har några stora hobbies förutom tatueringar och vinylskivor. Så. Ja, just det, precis. Så att, det är väl det. Liksom. Jag kan inget annat ha insett nu. Så, här. Så att, det här är mitt öde och jag sålde mig själv till hårdrocken. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att det hela börjar med att prata om titel och omslag. Min första idé var I Love Rock and Roll. Man vill ändå få med något I så här och Joan Jett är med i boken. Just det. Men så började prata om hur omslaget skulle se ut, och så hade jag precis gallat in Ossie från Volume 4, Black Sabbath, på benet. Mm. Och under där har jag, så det skrivet, I sold my soul for rock and roll. Som en sorts hommage till deras samlingsplatta We sold our souls for rock and roll. Just det. Så då började jag först snacka om att ha det som omslag. Det blev aldrig det omslaget på min tatuering. Men I sold my soul for rock and roll hängde kvar tills jag fick kontraktet, och där stod det arbetstitel: jag sålde mig själv till hårdrocken. Mm. De hade presenterat det, och det funkar ju också, så absolut. Mm, just det. När jag läser den här boken så känner jag igen mig väldigt mycket. Du skriver ju, varje kapitel börjar med en liten så här kort beskrivning av bandet eller personen du ska liksom intervjua och sådär. Och just inledningen till boken är också väldigt fin, tycker jag. Det är Mickey Dee som har skrivit den, va? Ja, precis. Det var, ja, jag gjorde ett hemhos-reportage hos honom i höstas, som inte har blivit publicerad än. Och frågade honom, och han var ju på liksom. Men sen så gick ju Lemmy och dog mitt i allt. Så att det var inte riktigt läge att tjata på honom där. Nej. Men så var jag hemma hos honom igen, och när vi gjorde det här Lemmy-specialnumret för Sweden Rock. Och då styrde vi upp det hela. Så fick hans förord där om hans passion för hårdrocken. När jag läser de här intervjuerna som du har skrivit här, så tycker jag att det är ganska gött, för att det är, man kommer, känner jag i alla fall, man kommer personerna bakom myterna, eller om man säger så, ganska nära i de här intervjuerna, just därför att du pratar, du ändå snävar in ganska mycket ofta på en del så här, mer eller mindre jobbiga grejer faktiskt, om man ska vara ärlig. Så här, gillar du att peta i sår och sådär? Alltså, jag är ju inte konfliktsökande för 5 öre. Jag tycker ju det är jobbigt med konflikter. Så där, men ja. Samtidigt tycker jag att det är så fruktansvärt tråkigt att läsa intervjuer med band som bara säljer in sin senaste produkt. Eller pratar om gitarrpedaler eller sådär liksom. Så att jag vill alltid komma intervjuobjektet in på skinnet så gott det går. Och för det som intresserar mig, det är ju människan bakom musiken. Vad det är, eller vem det är som gör den här, skapar det här liksom. Vad det är som får den här människan att uttrycka sig i sin konstform på det sättet som jag gör. Så jag vill bli känd för att ställa jobbiga, obekväma, personliga frågor och sådär. Men det är så man får bra svar. Vi pratar med Carl Linnaeus här, som är här för att han idag släpper boken Jag sålde mig själv till hårdrocken. Vi ska fortsätta med det om en liten stund. Part of your Just now. Day Stuck With Me här på Pirate Rock. Det är Jontes Garage du lyssnar på med mig, Jonas Slättung. Och med mig i studion sitter Carl Linnaeus som är här för att han idag släpper boken Jag sålde min själ till hårdrocken. Och vi pratade lite grann om din bok där. Och inledningen ville du säga lite mer om där? Ja, för det som gör boken unik det är ju att jag har ju skrivit nya inledningar till alla kapitel. Med det sagt så har jag arbetat om alla kapitel så att det är inte samma som, exakt samma som har gått att läsa i språk tidigare. Nej. Utan jag har gått in och petat in i dem igen för att man får distans till sina egna texter efter ett tag och se vad man kunde göra bättre. Och i vissa fall typ Mötley Crüe och Metallica har jag skrivit om helt och hållet. Men ja, som sagt, vad som gör boken unik det är ju att inledningarna ger en inblick bakom kulisserna. Liksom, vad som hände under mötet och innan mötet och efter mötet och min egen relation till bandet i fråga. Så att jag har valt ut de texterna som det finns en story bakom också som inte kommer fram i artiklarna. Ja, just det. Ja, just det. Och ett exempel är ju jag träffade John Jett som jag nämnde innan i logen på Ullevi och förband till Green Day som vi nyss lyssnade på här precis. Jag var ju där för att skriva en historisk artikel om The Runaways för att filmen var aktuell då. Och det var ju en artikel som bara kom på prenumerantsidorna som bara handlade om Runaways historia med hennes citat i. Men vad som inte kom fram i texten då, det var jag fick ju hänga backstage hela eftermiddagen och kallprata med Joan och hennes mångåriga manager och keyboardist Kenny Laguna som bjöd på bakelser hela tiden. Och det är så roligt. De bjuder på bakelser. Det är väldigt speciellt ändå. Precis. Så att jag satt ju där i logen. Hennes Black Hearts hade sin egen loge då medan hon hade sin loge, såklart. Ja. Så jag gick ju där och de sa det bara ta för dig. Så att jag öppnade ju kylen men det fanns ju inte en bärs där innan ens. Och då förstår man varför hon fortfarande orkar hålla på sådär. Ja. Hon är inte bara bakelser nämligen. Nej, hon dricker inga bärs i alla fall kanske. Nej, precis. Däremot så har jag pratat med Sami Jaffa från Han Rock som berättade att de delar en rejäl påse Mariana när de spelade in Two Steps from the Move. Men det var ju 1984 så att tiderna förändras. Det må vara hänt. Ja, precis. Men så det blev så mycket mer än bara en 30-minuters intervju liksom. Flera timmar med Joan Jett fick jag väldigt tacksam för. Och det lustiga är att innan gigget så sminkade hon sig och betalade sitt läppstift på en servett. Sen så gick hon upp i jordgigget och jag stod med Billie Joe Armstrong bredvid mig och kollade in hennes gig. Fantastiskt. Sen efteråt så gjorde vi inte själva intervjun då och mitt i ett svar upp och vandrade hela tiden så kom hon med den här servetten och ger till mig. Och jag hade ingen aning om varför det var så att jag hade bett om den sådär, men hon tog det för givet att jag var ett sånt fanboy som ville ha hennes läppstift. Liksom. Så du fick hennes läppstift på en servett liksom? Ja, precis, så att jag vill inte vara oförskämd så la jag ner den i väskan så där och ställde nästa fråga. Sen när jag kom hem så slog det mig hur dum i huvudet jag är som inte bara signerar den, för att det är ingen som tror att det är ett läppstift som kan vara vem som helst. Jag var hemma, så att jag har sparat det. Det är kanske lite gross, men det finns hemma. Så att det är en massa sådana stories då som är nyskrivna som är kul i boken. Ja. För mig som är ett fan av musik själv, och du är också det, du är väl ett stort fan, du nämnde din vinylsamling och sådär förut. Ja, jag är ett fanboy och det är lite grann det perspektivet jag har skrivit boken utifrån och just de här inledningarna. Men vad tror du det är som gör att man som tonåring fastnar för hårdrocken? Har du någon teori om det? Jag fastnade redan som barn och det tror många gör. Jag var ju 8 år när Twisted Sister och Kiss härja på listorna på radion och Bägen, om någon kommer ihåg det tv-programmet. Ja, absolut. Kiaberg eller Siaberg. Som är födda på 70-talet i alla fall. Jag menar, Hems on Fire, We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock, Lick It Up, det är ju barnramsor egentligen. Liksom. Mm. Genial i all sin enkelhet. Jag menar, det är inte lätt att skriva något sånt. Det är ju skitsvårt faktiskt. Så att, inte för att förringa det, men det är därför jag fastnade för det som barn redan. Och sedan så är det ju det. Jag tror att hårdrocken är väldigt viktig i puberteten. Hur mycket energi och sådär va? Nej, men man går igenom saker och jag tror att hård musik sätter sig, att man relaterar till det väldigt mycket i puberteten. jag tror att ja, man, det är därför det sätts sig liksom, och finns med en resten av livet. Vi pratar med Carl Linnaeus här, som är här för att han är en trevlig kille naturligtvis, men också för att han har släppt sin bok Jag sålde mig själv till hårdrocken. Vi ska prata lite mer med honom om en liten, liten stund. We'll be right back. Bugda Bug. Creeping Death med Metallica ifrån Ride Lightning 1984. Jag sitter här i studion med Carl Linnaeus, journalist och musiker som idag släpper boken Jag sålde mig själv till hårdrocken. Hej igen! Hej. Och Metallica figurerar i din bok. Eller i alla fall en av... Ja, jag hade tur som fick prata med Jason Newsted, inte bara en utan två gånger under hans korta comeback under namnet Newsted. Just det. Vilket jag är väldigt tacksam för att han har gått under jorden igen. Och han finns inte på några sociala medier. Han har dragit sig undan efter den här comebacken då, för det är väl svårt när man har varit med på en som Metallica. Antagligen. Och börja om och toppa det liksom. Och liksom pay to play. Eftersom jag kom från Sweden Rock som då är en stor tidning, en viktig tidning, så fick jag lov att ställa frågor om Metallica båda gångerna. Det var inte vem som helst som fick göra det, enligt hans manager då. Så att jag har samlat ihop just allt Metallica-snack i ett kapitel. Jag tycker det är synd att han inte har fortsatt, för att jag gillar den platta han släppte. Den hette Metal bara. Mm. Och vi pratade om det, jag kommer ihåg att han vill vara så tydlig som möjligt sådär, så att folk förstår liksom. Bandet heter Newsted och alla känner till Newsted, och skivan heter Metal så alla skulle fatta vad det handlar om liksom. Okay, ja. Och lite så tänkte jag med mitt omslag också här. Just det, för det är inte vilket omslag som helst. Nej, precis. Det är självaste Ken Kelly som har målat det. Känd för att ha gjort Destroyer, framförallt med Kiss och Love Gun och Rainbow Rising, massa Manowar-omslag. Just det, Fight in the World, ja. Bland annat, som är en rip-off på Destroyer. Exakt. Första man tänkte där, jaha, det här känner jag igen. Ja, verkligen. Så han har gjort omslag till din bok alltså? Ja, hur fick du honom till det? Jag betalar honom. Okej. Det räcker alltså. Ja, han är 70 år idag, men han lever fortfarande på det här, så han är... Han egentligen är han ju inte skivomslagskonstnär, utan gör mycket fler bokomslag och tidningsomslag och så där, private commissions, fantasystuk och sådär. Mm. Så det var bara att göra en deal med honom. Men hur stor var respekten från din sida mot honom? Alltså, kunde du, han skickade någon skiss och så kunde du, fan vad grymt det är. Eller kunde du liksom påpeka, jag vill ha det så här och så här, eller hur gick det till? Ja, det kunde jag. Jag tror att mailkonversationen, nu är jag uppe i 60 mail så här fram och tillbaka eller någonting. Ja. Men vad skulle komma till just med att hålla saker och ting enkelt, det är ju att vi har ju en dödskalle på omslaget, en heavy metal dödskalle med horn och grejer. Med horn och nitar och blod och demonögon och eld. Ja. Så att man inte ska gå miste om vad boken handlar om när man ser den i affären. Så att det har jag lärt mig från Jason Newsted. Ja, det vill komma till att keep it simple, stupid. Ja. Om man nu skulle missa det av titeln, jag sålde mig själv till hårdrocken, så har man i alla fall bilden. Ja, precis. Nej, men det är ju det första man ser. Och sådär. Nej, men det var... Jag har intervjuat Ken Kelly flera gånger innan. Mm. För att det är inte bara artister jag har pratat med, utan jag har pratat med producenter, omslagsmålare, exfruar till artister och roddar och allt möjligt. Sådär, liksom. Så Ken har jag varit i kontakt med flera gånger, så det var inga problem att inleda arbetet med honom där. Han kom ihåg mig och sådär. Mm. Det roliga är att första skisserna skickade jag, trodde jag var det han skulle utgå från. Aha. För att den var så snygg. Aha. Så kände jag ändå lite grann där bara sådär bla bla. Ja visst, något sånt här, ja, skitsnyggt, kör på det. Och då sa han, okej, nu ska jag bara ta fram oljefärgerna och riktig canvasduk och göra det på riktigt. Och då blir det 100 gånger snyggare än vad det var till och med. Liksom. Så att, jag är otroligt nöjd med omslaget. Ja. En sista fråga bara. De här grejerna som du har tagit med här i boken är ju ändå ganska privata och de lämnar ut sig och sådär. Finns det några grejer som du har fått som intervjumaterial som du känner att du inte kunde ta med i den här boken? Eller som du aldrig kommer kunna visa för någon? Har du liksom några sådana grejer som är gömda? Du menar för att de är för ja, jag vet inte vad det skulle privata? Ja, eller något. Eller att någon har slått det eller något. Nej, det skulle du kanske tagit med ändå. Nej, Glenn Danzig ville väl ge mig på käften, men han slog ett nummer av Sweden Rock i bordet mellan oss istället. Jag tror han ville slå det i huvudet på mig. Så långt har det aldrig gått. Jag tar ju med allting i mina texter. Och det är väl därför man kommer om lite extra nära, så att säga. Saker som folk säger off the record händer ju ibland. Och då kan det vara saker som jag inte förstår för fem öre varför det ska vara off the record. För att de har sagt så mycket mer saftiga saker som egentligen borde vara off the record. Så att, ja, man vet aldrig. En sak som jag fastnade för i den här boken, eller hela boken var bra tycker jag, men en sak som, eftersom jag är gammal Kiss-diggare, så läste jag ju med extra stort intresse Gene Simmons intervju naturligtvis, eller artikeln, eller vad man ska säga, texten. Och det här lilla grejen, han skjuter puttekula med kakor. Det tyckte jag var väldigt... den bilden stannar kvar hos mig väldigt mycket. Att han, och det hade jag liksom inte... Det kom från ingenstans, kände jag. Den biten, att det var med i boken, tyckte jag var... Ja, det var bra. Ja. Det gillade jag. Såna grejer tycker vi om. Ja, precis. Här på Pirate Rock. Ja, men han är ju ett kakomonster också av stora mått. Så att när jag klev in där hans, i hotellrummet där, så var det en buffé av kakor. Det är hans, en av hans laster. Den andra är ju sex då. Ja, just det. Nej, men först så tänkte jag ju inte ha med den, eftersom jag skrev ju Kiss-biografin för några år sedan. Och då trodde jag att jag hade tömt alla citat. Men sen så när jag kollade igenom den här texten igen, så var det så mycket som inte gick att lyfta ur det här, vårt möte när jag och Gene satt där, där han berättade om varför han har så svårt att visa känslor och inte ens grät när hans morbror dog på begravningen och sådär, och sådana djupa saker som inte går att sätta i ett kontext till själva Kiss kanske liksom. Så att därför så kände jag att den här texten var relevant att få med, och just att jag hade en story där också bakom, att jag har ju, jag skriver även krönikor för Kiss Army Swedens tidning Destroyer, och där så skriver jag en krönika om Gene, och att jag är helt övertygad om att han har någon sorts dissociativ identitetsstörning, heter det. Ja, okay. Googla fram. Nej, men typ, han kom ju från Israel som han var 8,5 år med sin mamma, kom till New York, kände ingen, blev mobbad och på så sätt skapade den han ville vara. Ja. Byggde om sig själv. Han byggde sig själv där. Långt innan The Demon alltså. Mm. Långt innan Gene Simmons, han heter Gene Klein. Mm. Så att jag tror inte ens att han själv vet vem han egentligen är liksom. Nej. Och, men jag lyckades komma honom på djupet så gott det gick. Tyckte jag, ja, det tycker jag fortfarande fall. Så att jag är väldigt nöjd med den här artikeln. Så ja. Den kände jag att den var ju tvungen att ta med ändå. Mm. Väl värd att läsa, och även ja, hela boken är värd att läsa, kan jag säga som har läst den. Tack så mycket Carl för att du kom hit. Tack så mycket. Och hoppas den här release-dagen blir fin för dig. Tack så mycket Jonas. Ha det bra. Tack. Afraid. Get down, love is like Gene Simmons och hans grupp Kiss med I Love It Loud från den fantastiska skivan Creatures of the Night som kom 1982 och som är i vart fall en av de allra bästa Kiss-skivorna som finns i hela världen. Garage på Pirate Rock. I Lady in Black med Uriah Heep, hör du här. Väldigt finstämt och vackert. Skivan hette Salisbury, kom 1971 och jag har en liksom en pansarvagn och gul rök och ser tuff ut. Fräckt. Hörrni, programmet Jontes Garage är alldeles strax slut för idag. Nästa måndag klockan 18 kommer jag tillbaks och spela mer skön musik för er. Vill ni gå in och lyssna på det här programmet eller andra gamla Jontes Garage-program så kan ni göra det. Då går ni bara in på piraterock.se, klickar er fram till Jonas Lettung eller Jontes Garage och där ligger alla programmen. Så att det är bara att lyssna igen och igen, som sagt var. Om man då till exempel vill höra intervjun med Carl Linné som hans bok som var med idag, så går det alldeles utmärkt. Ja, jag tänkte att jag skulle sluta kvällens program med ytterligare en låt ifrån skivan Living on the Edge med Axe, som jag spelade förut i programmet första timmen, därför att det är en väldigt bra skiva. Sista låten här i programmet heter Fantasy of Love med Axe då, från 1980, och den Fantasy of Love, den kan ni ta med er in i sömnen, höll på att säga, om ni ska gå och lägga, det kanske ni inte ska men när ni kramar varandra där ute i hårdrocksmörkret så kan ni göra det till den här låten. Vi hörs om en vecka igen, ha det så bra, vi ses kanske inte då, men hörs som sagt, ja, ni kan ju titta på min bild på hemsidan, det går ju bra. Puss på er, hejdå!